टीका भाष्योत्कर्ष दीपिका में श्लोक दिया। देखिए अतएवाह वशिष्ठ 317 पृष्ठ में पहली पंक्ति द्वौ क्रमौ चित्तनाशाय योगो ज्ञानंच राघव योगो वृत्ति निरोधो ही ज्ञानम सम्यक गवेक्षण असाध्य कसचित योग कसचित तत्व निश्चय प्रकारो दौतो देवो जगाध परम शिव। योग वशिष्ठ में जो कार्य उसके अनुसार लगता है मोक्ष के दो मार्ग, ज्ञान से मोक्ष नहीं होता ऐसा लगता है। हिसाब कर रहा देखिए गौ क्रमौ चित्त नाशाय, चित्त का नाश मन का नाश के लिए दो मार्ग है, योगो ज्ञानंच। हे राघव हे राम दो है, एक योग मार्ग एक ज्ञान मार्ग। योग मार्ग में क्या करना है वृत्ति का निरोध, और ज्ञान मार्ग में क्या करना होता है सम्यक गवेक्षण तत् और तम पदार्थों की ऐक्यता का अनुभूति। लेकिन इनमें से असाध्य कश्चित योग, किसी के प्रति योग असाध्य है, कश्चित तत्वनिश्चय और किसी के प्रति तत्वनिश्चय करना असाध्य है। इसलिए तथा दो प्रकारो देव शिव परम शिव जगाद, इसलिए परम शिव शंकर भगवान ने दो मार्गों का वर्णन किया, एक जो योग उससे चलने वाले कुछ लोग ज्ञान से चलने वाले, और दोनों कहां पहुंचेंगे मोक्ष में ही। सांख्यम च योगंच कहा है ना पहले, यह पश्यति सब पश्यति, एकम सांख्यम के योगंच यह पश्यति सब पश्यति। तो इसलिए दोनों मार्ग से मोक्ष मिलता है, इसलिए दोनों मार्ग स्वतंत्र रूप में मोक्ष देता है, यह भी अर्थ संभावना बनती है। नहीं उसका खंडन करना जरूरी है, क्योंकि नान्य पंतविदे नया का दूसरा कोई मार्ग नहीं ज्ञान के अलावा कहते हो, और यहां करे दो मार्ग है सुनवाई कैसे होएगा। तो इसके लिए नीलकंठीकार ने बड़ा सुंदर जवाब देते समझाया है। नीलकंठी 319 पृष्ठ में देखना, बल्कि 318 से ही देख लो। समाहित तो भूत आत्मन्येव आत्मानं पश्यति ततस्तं पश्यति निष्कलं ध्यायमान इत्यादि श्रुतियां हैं। बृहदारण्य 4:4:23 मुंडक 3:1:8 इत्यादियों में कहते हैं वह समाहित हो या केवल योग साधन क्या है मोक्ष नहीं देता, वह समाहित चित करने के लिए होता है। समाहित चित करके आपने क्या किया अपने आप को अपने आप में समेट लिया। तदस्तम पश्यति निष्कलम ध्यायमान, ध्यान करता व्यक्ति उस पर ब्रह्म को अनुभव करता है ऐसा वर्णन है। इत श्रुतियों से समाधि ध्यान पर पर्याय अपर पर्याय योगस्यैव आदर्शन हेतु प्रतिपादनात्, ऐसे लगता है इन मंत्रों से योग ही आत्मदर्शन का हेतु है। लेकिन दूसरे मंत्र भी कहते हैं तत्कारणम सांगी योगाभिपन्नम विद्यामेतां योग विधिं च कृष्णम इति लिंगाच्च ज्ञान योगयोः समुच्चय अवगमत। कहीं तो लगता है केवल योग से मोक्ष हो जाएगा, और कहीं लग रहा है ज्ञान और योग मिला करके। क्या तत्कारणम सांख्य योगापिपन्नम श्वेताश्वतर छठाध्याय 13वां मंत्र 319वां पृष्ठ पहली पंक्ति इदम ऊपर नीलकंठ है। विद्या मेताम योग विधिं च कृष्णम कठोपनिषद का अंतिम मंत्र 2:3:18 में विद्या और योग दोनों दिया चा बोला है वहां। इससे लग रहा है ज्ञान और योग दोनों मिला करके ही मोक्ष देता है समुच्चय अवगमत। न च श्रौतम यौक्तिक विवेक मात्रा जड़ा जड़योर देहात्मन पृथक्करण संभवति, श्रौत श्रुति से या केवल युक्ति से विवेक मात्र से जड़ अजड़ देह और आत्मा का पृथक करना संभव नहीं है। इसलिए आपको या सोपाधिक भ्रम है चाहे निरुपाधिक भ्रम है, इस भ्रांति को निवारण करने के लिए लगता है श्रुतियों से या तो केवल योग से हो सकता है या योग और ज्ञान को मिलाकर के हो जाए। तब वही तीन पंक्ति आगे देखो यदाह दक्ष दक्ष स्मृति 7वां अध्याय 24वें श्लोक स्वसंवेद्यमि तद्ब्रह्म कुमारी स्त्री सुखम यथा अयोगी नैव जानाति जात्यन्दो ही यथा घटम। कहे स्वसंवेद्य है वह ब्रह्म, स्वप्रकाश है, लेकिन कुमारी स्त्री सुगम, जैसे कोई लड़की है अविवाहित लड़की, विवाह उत्तरकालीन पति के सुख को, स्त्री को प्राप्त करने जो सुख है उसको कैसे जानेगी? वो नहीं जान सकती। या अयोगी है उसको नहीं जान सकता। अगर जन्म से जो अंधा है वह घड़े को देख सकता है क्या? जात्यंत जो पुरुष है वो घट का अनुभव करेगा नहीं। उसी प्रकार से अयोगी ब्रह्म का अनुभव नहीं कर सकता। इत्युक्तम भगवत पूज्यपादी ब्रह्म विध कुत्रापि योगापेक्षा वित्पाद्याम बभूहु। लेकिन भगवत पूज्यपाद ने कहा ब्रह्मवेत्ता को योग की किंचित भी अपेक्षा नहीं है। ऐसे कैसे कह दिया? कुत्रापि योगापेक्षा न वित्पाद्याम बभूहु, कहीं भी योग की किंचित अपेक्षा का वित्पादन व्याख्यान नहीं किया है। तत् अथाद ब्रह्म जिज्ञास इत्यत्र अतशब्द सूचितम मुमुक्षु विशेषणीभूत सांच सृष्टियांतर्गतम समाधि उपेय समाधि अदृष्ट अदृष्टोक्तम इति न दोषः। लेकिन तब समझना नहीं नहीं, आचार्य शंकर ने भी कहा है योग एक सहायक है ब्रह्म ज्ञान में, उपाय है, साक्षात मोक्ष का साधन नहीं, परंपरा साधन है। इसे उन्होंने क्या किया, मुमुक्षु का लक्षण में विशेषण के रूप में हम क्या लेते हैं? छठ संपत्ति को, सम दम तितिक्षा उपरति यानी श्रद्धा समाधान, ये सब में वो सारा आगे समझ, योग के आठों अंग आ गया, आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान सब आ गया उसी में। इतना ही फिर दो क्रमो इस व्यक्ति इस पंक्ति क्या हो योग वशिष्ठ का, दो क्रमो यदि वशिष्ठ वाक्य तात्पर्य तो परस्पर निरपेक्ष मार्ग द्वयोपगमे, यदि वहां पर आप परस्पर निरपेक्ष दो मार्ग मान लोगे तो नान्य पंथ विद्या यदि श्रुति बाधा पत्या है कि नहीं, नान्य पंथा वेत्या में आया ना है उस मोक्ष के लिए ज्ञान मार्ग के अलावा दूसरा मार्ग ही नहीं है बोल रहे हैं कुछ सत्विरोधों का। यदि आप दो स्वतंत्र निरपेक्ष मार्ग मान लोगे, चाहे से चलो चाहे वैसे जो दोनों से मोक्ष मिलेगा कह दोगे, फिर तो श्रुति का बाध हो जाएगा और श्रुति को बाधना ठीक नहीं। प्रतिपत्ति क्रम भेद मात्र प्रत्या, इस हमें क्या करना पड़ेगा? जैमिनी सूत्रकार ने कहा है विरोधे तु अनपेक्षम स्यात् असति ही अनुमानम, एक जैमिनी सूत्र है जो भाष्य प्रदीपिका पहली पंक्ति में उसी पन्ने में सूत्र दिया। देखिए विरोधे तु अनपेक्षम स्यात् असति ही अनुमानम, जो श्रुति का स्मृति के साथ यदि विरोध होता है तब स्मृति को श्रुति के अनुसार घटाना पड़ेगा, स्मृति को श्रुति के अनुसार घटाना। अब योग वाशिष्ठ क्या है? स्मृति है ना, और उसका विरोध किसके साथ हो गया? श्रुति से। वो कहता है नान्य पंथ विद्या नहीं बोल रहे, आप दो क्रम बोल रहे हो, परस्पर विरोध हो गया। तब इसको स्मृति को श्रुति के अनुसार घटाओ, तब क्या घटाना पड़ेगा वहां पर? कहेंगे परस्पर निरपेक्ष दो मार्ग नहीं है, परस्पर सापेक्ष दो मार्ग है, ये कहना पड़ेगा। तो सापेक्ष में क्या करना पड़ेगा? समुच्चय नहीं, दोनों मिलकर देंगे ऐसा भी नहीं, किंतु पहला योग है और उसका फल ज्ञान योग और ज्ञान योग का फल मोक्ष, ये व्यवस्था देना पड़ेगा। प्रतिपत्ति क्रम भेद मात्र प्रत्या, इस नीलकंठिकार ने क्या जवाब दिया अंत में? प्रतिपत्ति क्रम भेद प्रागे वर्णितम, इस विषय विशेष वर्णन पूर्व में भी कर चुके हैं, कर्मयोग से उपासना, भक्ति योग, भक्ति योग से ज्ञान योग, एक क्रम से आदमी जाता है धीरे धीरे। इसलिए योग शास्त्र में व्यास भाष्यकार ने लिखा भी है अतः तत्व दर्शन उपायो योग, उन्होंने कह दिया तत्व दर्शन का उपाय योग है, तत्व दर्शन का साधन योग है, ज्ञान का साधन योग है और ज्ञान मोक्ष का साधन, तो मोक्ष का साधन ज्ञान हुआ और ज्ञान का साधन योग हो गया, ऐसी व्यवस्था करना चाहिए यहां पे। और जहां स्मृति श्रुति का विरोध नहीं है वहां क्या करना पड़ेगा? स्मृति के अनुरूप हमें श्रुति की कल्पना करनी पड़ जाती है जहां कहीं ऐसे मिल जाए। अतएव निर्णय निकला कि दो क्रम नहीं है, कर्मयोग सहायक देता है और कर्मयोग के साथ अपना अष्टांग योग जोड़ दिया है, अष्टांग योग सहित कर्मयोग जब व्यक्ति करेगा उसका अंतरण शुद्धि होगी। निष्काम भाव से जब अष्टांग योग युक्त कर्मयोग करेगा और भक्ति योग करेगा उससे पूर्ण अंतकरण शुद्धि होकर के वह ज्ञान के अधिकारी हो जाता है। और पहले शुद्ध ज्ञान का यदि मनन निध्यासन कर लेता है तो उससे मोक्ष प्राप्त करता है। यही क्रम यहां निश्चय हुआ। अब ये जो कार्य ब्रह्मानुभूति हुआ था अब कारण ब्रह्मानुभूति करना है। जीव ब्रह्म एक्सेप्ट, क्योंकि पहले आपने क्या देखा, सर्वभूतस्तम आत्मान सर्वभूतानि च आत्मनि, ये कार्य ब्रह्मानुभूति है। क्योंकि आप अभी भेद देख रहे हैं, सकल भूतों को देख रहे हैं, अब वो जो भेद निरूपित अनुभूति है वो कार्य ब्रह्मानुभूति है। और अब शुद्ध ब्रह्मानुभूति का प्रकार का वर्णन कर रहे हैं, इसलिए भाष्कर अवतरण का दे रहे हैं। देखो एतस्य आत्मैकत्व दर्शनस्य फलम उच्यते, आत्मैकत्व दर्शन का फल वर्णन करने जा रहे हैं। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वंच मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच मे न प्रणश्यति। यो माम पश्यति सर्वत्र, जो मुझ ब्रह्म को सर्वत्र देखता है और सर्वंच मयि मुझ ब्रह्मणी एव पश्यति। यह माम से ये कोई सगुण साकार कृष्ण भगवान वसुदेव का पुत्र को नहीं लेना, यहां निर्गुण निराकार ब्रह्म की बात है। यो माम, इसलिए सर्वम से क्या लेना, ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत सबको मुझ में देखता है, मुझ सर्वात्मत ब्रह्म में देखता है। ऐसा अर्थ मई मने सर्वात्मनि ब्रह्मणी, माम मने सर्वात्मकम ब्रह्म, वासुदेवम सर्वस्य आत्मान। इसलिए भगवान भाष्कर क्या कहेंगे, माम का अर्थ वासुदेव, वासुदेव से आप कह सकते वसुदेव से अपत्यम, तब भाग्य सतर्क और सर्वस्य आत्मा व्याख्या कर दिया, सभी का आत्मा ही है जो कौन है वो ब्रह्म। अर्थात मुझ ब्रह्म को सभी में देखता है और सबको मुझ ब्रह्म में देखता है, ऐसा वह ब्रह्म को अपने से फिर अभिन्न कर लिया, जिस ब्रह्म में सब है और ब्रह्म जो सभी में है, जो ब्रह्म सभी में है और सभी जो ब्रह्म में है, ऐसा जो ब्रह्म मैं हूं ऐसा अनुभव जो कर लेता है, तस्य अहम् न प्रणश्यामि, उसके प्रति अहम् न प्रणश्यामि, मैं उसके लिए आदर्शन नहीं हूं। यहां प्रणाश प्रणश्यामि नाशनीय है, प्रणाश्यामि नाश्यामि बोला, नश धातु आदर्शन अर्थ में, अर्थात मैं उसके लिए आदर्शन नहीं हूं, अर्थात परोक्ष नहीं हूं किंतु अपरोक्ष हो गया। उस साधक को सुमुक्षु के प्रति अहम मने मैं जो ब्रह्म न प्रणश्यामि न परोक्षम भवामी, अर्थात अपरोक्षम भवामी, अर्थात मैं अपरोक्ष ही हो जाता हूं। ये इसका सच्चम में न प्रणश्यति, अभेद जब जीव ब्रह्म अभेद हो गया ना, अब इसीलिए क्या है वह जीव जो मुक्षु था वह मैं मेरे लिए भी वह अपरोक्ष मैंने हो गया, मैं परोक्ष नहीं है। सच मैंने वह मुमुक्षु मैं माम प्रति अपनी न प्रणशति, परोक्षम न भवती अपरोक्षम भवती करता, अर्थात मैं उसके लिए अपरोक्ष हो गया और वह मेरे लिए अपरोक्ष हो गया, एक दूसरे को आपस में देखने के समान है। इसे लोक व्यवहार में होता है, आप किसी कुछ बोल रहे हैं वो आपको देख नहीं रहे तो क्या करें, अरे मैं तुमसे ही बोल रहा हूं यहां देख, मेरे को देख वहां क्या देख रहा, डांटते कि नहीं डांटते। कई बार होते वन वे होता है, आप आदमी उधर देख रहा है और आप बोल रहे हैं, वो सुन रहा है लेकिन आपको देखता नहीं, मैंने आपको वह व्यक्ति अपरोक्ष हुआ, लेकिन वह व्यक्ति आपको अपरोक्ष नहीं कर रहा है, ऐसे लोग बार में देखने को मिलता है। और जो अधिकार है आप डांट के बोल देंगे हमको देखो यहां देख मुझे मोड़ हमने सामने हो जा, तो वह आमने सामने जो होते हैं तो वो आपको अपरोक्ष हो रहा है और आप उनको अपरोक्ष हो रहे हैं। तो उसी प्रकार यहां जब अभेद हो ही गया, अब ये कैसा हो सकता है, जीव को ब्रह्म का अपरोक्ष हो गया और ब्रह्म जीव से अभी भी भिन्न रह गया, ऐसा होगा क्या? अभेद में नहीं हो सकता। जीव को ब्रह्म का अप्रोक्ष हुआ, ब्रह्म को जीव का अप्रोक्ष हुआ, क्योंकि दोनों ही अभिन्न ही थे। इसलिए जान के कहते तस्य मुखो अहम ब्रह्म न प्रणश्यामि न परोक्षम अस्मि अर्थात अपरोक्षम अस्मि। सच मुक्ष हो मैं माम प्रत्यपि न प्रणशति परोक्षम न भवति अर्थात अपरोक्षम भवति। ऐक्यानुभूति में इसी की होती है। गरुड़ पुराण में ऐसे श्लोक बड़ा सुंदर आया है, सर्वदा सर्वभूतेषु समम माम यह पश्यति अचलातस्य भक्ति स्याद योग क्षेमं वहाम्यहम्। सर्वदा सर्वभूतेषु, सर्वदा सकल भूतों में समम माम, माम मैंने कैसा मैं, सम ब्रह्म रूपी मुझको, यह पश्यति समम माम यह पश्यति अचलातस्य भक्ति स्याद, उसकी भक्ति उसकी उपासना पक्की हो जाती है। और ऐसे कहा योगक्षम वहाम्यहम् कर दिया। ऐसे साब जो ब्रह्मज्ञानी है उसका योगक्षम को मैं वहन करता हूं कर दिया। यही विष्णु पुराण में प्रहलाद कहते हैं अत्यंत अप्रोक्ष को लेकर, सर्वगतत्वादनंतस्य सैव अहम् अवस्थितः। सर्वगतत्वाद अनंतस्य, ये जो अनंत है ब्रह्म है वह सर्वगत होने के नाते मैं भी वही होना, मैं अलग कहा रह गया फिर। सैव अहम् अवस्थितः, वही मैं इस उपाधि में अवस्थित हूं समझो, ऐसे प्रहलाद कहता है। यो भाष्यम यो माम पश्यति, मुझको देख रहा है अर्जुन, तो देख ही रहा है ना, कहते नहीं हा मुझको मने कृष्ण भगवान नहीं, जो वसुदेव का पुत्र वासुदेव वो नहीं लेना है माम से। इसलिए भाष्यकार कहते माम वासुदेवम कर रहे हैं सर्वस्य आत्मानम, सभी का व्यापक बुद्ध जो आत्मा है उसको जो देखता है, कहां देखता है उसको, केवल एक उपाधि में नहीं, सर्वत्र सर्वेश भूतेषु सर्वंच ब्रह्म, सकल भूतों में देखता है और सर्वंच मई पश्यति। सर्वम ने ब्रह्मा आदि भूत जातम, ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत समस्त भूतों को मई सर्वात्मनि मुझ सर्वात्म ब्रह्म ही पश्यति। तस्य एवं आत्मैकत्व दर्शनं, उसका जो इस प्रकार से आत्म एकत्व जीव ब्रह्म एकत्व का दर्शन कर रहा है, सकल भूतों में आत्मा को देखा, ब्रह्म को देखना मतलब क्या, सभी भूतों में एक ही ब्रह्म है, अर्थात दो ब्रह्म ही नहीं, अनंत जीव कहां रह गया, अनंत जीव नहीं रह गया, कोई जीव नहीं अलग, एक ब्रह्म सभी उपाधियों में है और ये सारी उपाधियां वास्तव ब्रह्म में कल्पित है। इसे ब्रह्म के अलावा एक में ब्रह्म के कोई दूसरा है नहीं, ये जब स्थित हो गया एक में ब्रह्मानुभूति कर रहा है। तस्यैवं आत्मिक दर्शनो अहम ईश्वरो न प्रणश्यामि न परोक्षतां गमिष्यामि। देखो न प्रणश्यामि, मैं उसका नाश नहीं कर रहा हूं, ऐसा अर्थ नहीं करना उल्टा, यहां अर्थ क्या है, परोक्षतां प्रणश्यामि परोक्षतां गमिष्यामि, न प्रणश्यामि न परोक्षतां गमिष्यामि अर्थात क्या है, अपरोक्षतां गमिष्यामि, मैं साक्षात अपरोक्ष हो जाता हूं उसके लिए। अब अविद्या रूपी जो आवरण थी वह भंग हो गया है, अतएव जीव ब्रह्मैक्यत्व की अनुभूति हो गई है, तो अब वहां पर क्या है, साक्षात अपरोक्ष हो गया। क्यों उसके लिए उसके प्रति मैं जो ब्रह्म साक्षात अपरोक्ष हो गया हूं ऐसा अर्थ नहीं लेना, मैं भी मेरे लिए वह भी साक्षात अपरोक्ष, अर्थात जीव ब्रह्म भेद नहीं रह गया, जीव ब्रह्म के लिए साक्षात अप्रोक्ष हो गया, ब्रह्म जीव के लिए साक्षात अप्रोक्ष हो गया, जीव के लिए ब्रह्म और ब्रह्म के लिए जीव, दोनों का प्रसर था, जो दो भेद थी वह भेद समाप्त हो गया। इसे कहते हैं सच में न प्रणश्यति सच विद्वान मम वासुदेव से न प्रणशति न परोक्षी भवति, मुझ वासुदेव सर्वात्मा के प्रति वह भी परोक्षता को प्राप्त नहीं होता। परोक्ष क्यों था अभी तक? अविद्या रूपी आवरण की वजह से वह आवरण खत्म हो गया, साक्षात अपरोक्षानुभूति हो गई। यह साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म यह प्रधान परिषद कहता है, साक्षात अपरोक्षता की सिद्धि हो गई। क्यों ऐसे हो गया? भाष्कर स्पष्ट करते हैं, तस्य च मम च एकात्मकत्वात्, क्योंकि वह जो जीव और जो मैं, हम दोनों का बीच में एक रूपता है, भेद ही नहीं। सहज सुख राशि, जीव ब्रह्म अविनाशी सहज सुख राशि, तुलसीदास जी की पंक्तियों में आता है। दो अलग नहीं है, जो जीव है वही ब्रह्म है, स्वाभाविक आनंद रूप है वो। क्यों? क्योंकि स्वात्मा ही नाम आत्मन प्रिय एव भवति। स्वात्मा किसको कहते हैं? आत्मा का मन अंतकरण का जो प्रियतम वस्तु है उसी का नाम स्वात्मा है। आत्मन प्रिय एव स्वात्मा ही नाम भवति। स्वात्मा उस वस्तु को कहा जाता है जो वस्तु आपके अंतकरण का अत्यंत प्रिय है, वही ब्रह्म है, दो भिन्न वस्तु नहीं है। यस्माच्च अहमेव सर्वात्मा एकत्वदर्शी, जिसलिए मैं हूं सर्वात्मा, मैं ही एकत्वदर्शी हूं, इसलिए मैं और मोक्षो दो अलग नहीं रह गए। जो एकत्वदर्शी है वह सर्वात्मा है, जो सर्वात्मा है वह ब्रह्म है, इसे ब्रह्म ही एकत्वदर्शी अभिन्न हो गया। जो एकत्वदर्शी कौन होगा? जो सर्वात्मा को प्राप्त कर गया वह एकत्वदर्शी होगा, और सर्वात्मा क्या है? वही ब्रह्म है। सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमाश्रितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। सर्वभूतस्थितं यो मां एकत्वमाश्रितः भजति, सर्वत्र स्थितं मां यो एकत्वमाश्रितः भजति स सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मयि वर्तते। सकल भूतों में स्थित मुझ ब्रह्म को जो योगी एकत्वम असता एकत्व दर्शन में निष्ठ होकर के निरंतर भजति निधिध्यासन करोति ध्यायति स योगी, वह योगी प्रारकर्वशात सर्वधा वर्तमानों में यत्किंचित भिक्षादि क्रियाओं करते हुए भी काल में भी वह कहाँ है? मुझ में ही रहता है, मई वर्तते ब्रह्म में ही स्थित है। ब्रह्म में स्थित रहते हुए प्राण कर्मशा शरीर से भिक्षादि कर्मों को करते रहता है, भोजन करता है, खाना पीता है, हाँ घूमता फिरता है, नहाता है, सारा काम कर रहा है, तब भी वो मुझ में ही। यहीं पर जाके लोग उल्टा करते हैं, सर्वदा वर्तमान हो भी मैंने बाद में शादी कर लेता है, बच्चा करता है, दुनिया अर्थम कर है, मर्डर करता है, कुछ भी करता है, तो भी मुझ में है, वो ब्रह्म है। अर्जुन ने सबको हत्या कर डाला तो भी ब्रह्म ही है। अन्य माने कहा ना उसे, न हन्य थे हन्य माने शरीर है, न हंति न घाते थी। तो ऐसे श्लोकों को उल्टा अर्थ नहीं है ना, आगे इस स्पष्ट करेंगे। देखिए सर्वदा वर्तमानोपी तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि अयम आत्मा ब्रह्म प्रज्ञानमनं ब्रह्म इत्यादि शास्त्रों से कहा हुआ जो एकत्व है उसी में आस्थित आसनतात् निरूढ़ेन निष्ठा इति आस्थित अगर यो भजति, ऐसा नहीं होगा। क्या भाष्यकार पूर्वार्ध की व्याख्या ही नहीं करेंगे, क्योंकि भाष्यकार अवतरणिका में कह रहे हैं पूर्वार्ध में कहा हुआ फल को ही, जो पूर्व श्लोक में कहा फल को श्लोक के पूर्वार्ध में अनुवाद किया गया, इसलिए इस श्लोक के पूर्वार्ध की व्याख्या ही नहीं करेंगे, केवल उत्तरार्ध की व्याख्या करेंगे भाष्यकार। इत्येतत् पूर्व श्लोकार्थम सम्यक दर्शनम अनूद्य तत्फलम मोक्षो अभिधीयते है ना। पूर्व श्लोक में कहा हुआ जो अर्थ है उसी को क्या अर्थ है, वो सम्यक दर्शन, उसी को अनुवाद किया गया यह पूर्वार्ध में, और उत्तरार्ध में उसका फल जो मोक्ष है वो अभिधान किया गया, कथन कर रहे सर्वेति। लेकिन 9वें अध्याय में इसलिए कहेंगे मनुष्यों में का भक्तों में साधकों में दो प्रकार के लोग, जो लोग उस ब्रह्म को एकत्व में उपासना करते हैं, कुछ लोग पृथक्त्व में उपासना करते हैं। 9वें अध्याय 15वें श्लोक में आया एकत्व पृथक्त्व बहुधा विशतो रूपम आया हुआ है। ब्रह्म सूत्र में भी इस पर विचार करते हुए प्रतिपद अवशेष तथापि दर्शयति तथा ही दर्शयति, चौथा अध्याय चौथे पाद 15वां सूत्र में ये बताएंगे। वहां ये सब प्रदीप क्या हो जाता है, तेल खत्म हो जाए, सब वो बत्ती भी जल के बुझ जाता है। कहा गया वो प्रकाश विशिष्ट जो प्रकाश दिख रही थी और सामान्य प्रकाश में व्यापक में लय हो गया। उसी प्रकार यह जीव भी अपना शरीर रूपी उपाधि त्याग कर क्या हो जाता है, वह सामान्य ब्रह्म सर्वव्यापक ब्रह्म में लीन हो जाता है। जैसे काव्य तत्र को आकाश होगा एकत्व अनुपश्यता आया था ना, ईशावास्य परिषद सातवें मंत्र में बात कही गई थी। भाष्कर के सर्वथा सर्व प्रकार ही सकल प्रकार से वर्तमानोपी सर्वथा के अवतरण के इसलिए आनंद कर सतर्क होकर जवाब दे रहे। देखिए रागादि रहितस्य यमनियमादि संस्कारवतः स्वैर प्रवृत्ति असंभव है, स्वेच्छा प्रवृत्ति तो हो नहीं सकती। मर्डर करने लग जाए, उल्टा से काम करने लग जाए, ये कैसे करेगा वो, यद्यपि असंभव है फिर भी ताम अंगीकृत ज्ञानम स्तौति, फिर भी सर्वथा प्रवृत्ति जो बताई गई वो स्तुति की लेखा, जो भी जैसा भी वो करेगा तो भी वो मुझ में ही है, ये जो स्तुति मात्र था फलस्तुति। सर्व प्रकार वर्तमानोपी सम्यक दर्शी योगी, वह जो सम्यक दर्शी है योगी है मई वैष्णवे परमे पदे वर्तते नित्य मुक्त एवस आगे ना, वह कहा है वह सर्वव्यापक जो परम पद है उसी में सदा स्थित है, क्योंकि वह नित्य मुक्त ही है, वह नित्य मुक्त है। न मोक्षम प्रति केनचित प्रतिपदे करता, कहने का मतलब अब उसका मोक्ष का होने में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से प्रतिबंध नहीं डाल सकता, अड़चन पैदा नहीं कर सकता, और उसको मोक्ष मिल ही गया है, उसे कोई रोक नहीं सकता। इसको प्रधान को प्रसाद 1.4.10 में वर्णन किया है, जो मंत्र है दिए नीलकंठ में मसूद ने सभी ने दिया है, तस्य न देवाश्चना भूत्यायिषते आत्मा ही एशां सभवदी दी। तस्य उस मुक्त पुरुष का मोक्ष प्राप्ति में देवा देवता लोग भी न अभूत्या, मैंने उसको रोकने में उस पर शासन करने में समर्थ नहीं होते। क्यों? क्योंकि जब सबका आत्मा ही ब्रह्म है तो देवताओं का भी आत्मा ब्रह्म है या नहीं, और आप ब्रह्म हो गए तो आप देवताओं का आत्मा ही हो गए, और वो देवता लोग अपनी आत्मा हानि करेंगे क्या, अपनी आत्मा में क्या प्रतिबंध करेगा कोई? कोई भी व्यक्ति स्वभिन्न में प्रतिबंध करता है, रोक टोक करने की कोशिश करेगा, अड़चन डालने की कोशिश करेगा, परेशान करेगा दूसरे को, लेकिन अपने आत्मा को अपने आप को कौन परेशान करता है, कोई नहीं करता है या नहीं? इसे जब हम मैं देवता का ही आत्मा हो गया, मैं ब्रह्म हो गया तो क्या हो गया, मैं देवताओं का भी आत्मा हो गया, भूतों का आत्मा, राक्षसों का आत्मा, सबका आत्मा हो गया, ब्रह्मा से लेकर कीट पर सभी का आत्मा मैं ही हूं, जब तब कौन मेरे को परेशान करेगा? यदि किसे भय खाना है, किसे मोह, न मोह है न शोक है न भय है न किसी ने, कि हम सबका आत्मा हो गए, इसलिए कोई भी मेरे लिए प्रतिबंधक नहीं होता, ऐसा इसका अर्थ समझना। किंचान्यत इतना ही नहीं, एक और बात क्या है, आत्मोपम्येन सर्वत्र, ये इसलिए बोलना पड़ रहा है, आंधीरी बहुत सुंदर अवतरण का दे रहे हैं। जो लोग समझते ब्रह्म ज्ञान होने के बाद मन मौज कुछ भी करते रहो, झूठ बोलो, छल करो, कपट करो, ठगो, बेईमानी करो, सब चलेगा ब्रह्म ज्ञान में, न पुण्य पुण्य स्पृश्यता, पाप तो लगा है नहीं, कुछ भी करो कुछ भी हो गए क्या नहीं कहते, ऐसे ऐसे बोलने वालों के लिए जवाब है श्लोक में। देखो स्वैर आचरण से अप्रतिबंधकत्व कथनात्, कोई कोई क्या सोचेगा स्वेच्छा आचरण अप्रतिबंधक है, यह पूर्व श्लोक में कहा हुआ सुन करके पर पीड़नस्य योगिना सम्यक दर्शन प्रति अप्रतिबंधकत्व प्रसक्त, कोई कह सकता है फिर योगी जो सम्यक दर्शन वाला है वो दूसरों को पीड़ा देते रहेगा, सबको मारेगा पीटेगा परेशान कर डालेगा, रावण आदि के समय सबको तंग कर रहे हैं। पर पीड़नस्य योगिना सम्यक दर्शन प्रति अप्रतिबंधकत्व प्रसक्त, कोई कह सकता है फिर भी उसका सम्यक दर्शन के प्रति प्रतिबंधक नहीं होगा, ऐसे यदि कोई कहे उक्तम, यदि कोई कहता है किंच जवाब देता है समझ सोचो, ये नहीं हो सकता, वह व्यक्ति किसी को भी पीड़ा दे नहीं सकता, जब आप सबका आत्मा ही हो गए आप किसको पीड़ा देंगे, आप अपनी आत्मा को पीड़ा दोगे क्या, जब आप अपने आप को पीड़ा दे नहीं सकते तो आप दूसरे को पीड़ा नहीं देंगे, आप ही सब हो गए हैं, सबसे अलग है नहीं है आप, आत्म प्रतिकूल आने परेशान मां समाचरित, वेद कहता है जो अपने लिए प्रतिकूल होता है वो दूसरों के साथ कभी व्यवहार नहीं करना, यदि आप चाहते हैं कोई आपको गाली न दे तो आप क्या करते हो, आप किसी को गाली न दे, आप चाहते हैं कोई मेरा अपमान न करे फिर आप किसी का अपमान मत कीजिए, आप चाहते हैं कोई आपको न ठगे फिर आप किसी को मत ठगिए, पिछले जन्म ठगे हैं इस जन्म में उसका फल पा ही रहे हैं, कोई ना कोई आपको ठग देता है, लेकिन इसका देने की आप बदले तो आप ठगो उल्टा, फिर अगले जन्म के फिर बीज बो दिया, पूर्व जन्म के प्रारंभ कर्मशात जो भी है आप भुगत रहे भुगतो, लेकिन स्वयं कोई गलत नहीं करना ताकि भविष्य के बीज बन जाएगा, इसे कहते आप तरह प्रतिकूलानी परेशान मा समाचरित, इसके आधार पर कर आत्मोपमेन सर्वत्र समं पश्यति यो अर्जुन सुखम वा यदि वा दुःखम् सयोगी परमो मतः, सयोगी परमो मतः, योगी दो प्रकार के होते हैं, एक परम योगी एक अपरम योगी, यह परम योगी बता दिया, सयोगी परमो मतः, इसमें कोई दूसरा योगी है जो अपरम होगा, वह अपरम योगी कौन होगा, वो यहां श्लोक में तो नहीं कहा है, गीता में कहीं आगे पीछे श्लोकों में नहीं आया, तब समझना है जो व्यक्ति कर्मयोग तो किया इन उपासना के विनाशील ज्ञान में आ गया, क्या किया उसने कर्मयोग तो किया, कुछ अंतरण शुद्ध हुआ तो तुरंत छलांग मार दिया ज्ञान योग में, बंदर था पिछले जन्म में, इस जन्म में इसलिए वो कर्मयोग से सीधा बीच भक्तियों का आदि का अभ्यास न करते हुए छलांग मार देता है ज्ञान योग, तो केवल तत्व ज्ञानवान है वो, केवल क्या है वो तत्व ज्ञानवान है, इसलिए उपासना के द्वारा मनोनाश और वासना नाश नहीं किया, क्योंकि इस विषय में पूरा योग वासिष्ठ को लेकर यह बहुत चर्चा के मसूद नहीं ने, अगला प्रश्न में देखिए ऊपर से नवी पंक्ति, अतएव भगवान वशिष्ठाः तत्त्वज्ञानं मनोन्नाश वासनाक्षयेव च मितः करणतां गत्वा दुस्साध्यानि स्थितानि तस्माद् राघव यत्नेन पौरुषेण विवेकिना भोगेच्छां दुरतस्त्यक्ता त्रयम् एतत् समाश्रये, मिला श्लोक, तत्व ज्ञान मोक्ष के लिए तीन चीज जरूरी है, तत्व ज्ञान मनोनाश वासनाक्षय, इनमें कोई क्रम भी नहीं है, सब परस्पर कारण बोल दिया, मितह करणताम परस्पर कारण बन रहे हैं, इनमें कोई क्रम नहीं मत समझो, दुस्साध्यानिष्ठानि और तीनों के तीनों दुस्साध्य, मन का नाश करना वासना का क्षय करना कोई हंसी मजाक की बात नहीं है, हे राघव इसलिए पौरुषेण यत्नेना विवेकिना, विवेकी के द्वारा परम पुरुषार्थ के साथ बड़ी जबरदस्त अपना सारे इच्छाओं को मार करके भोग इच्छाम दूर त्यक्ता, दूर से ये नहीं कि थोड़ा भोग कर बाद में त्यागूंगा, ऐसे सोचेगा तो गया हो गड्ढे में, से दूर दही भोग इच्छाम त्यक्ता त्रयमेत समाश्रय, इन तीनों का समाश्रण करना चाहिए। लेकिन क्या किया व्यक्ति ने, आगे देखो वही दो पद चार पद, दिविदो ही विद्याधिकारी, उसी का नीचे एक दो तीसरी पंक्ति है, अंत में देखो अंतिम शब्द द्विविधा, द्विविधो ही विद्याधिकारी, दो प्रकार के होते अधिकारी, एक है जो कृतोपास्ती, दूसरा अकृतोपास्तिश्च, जिसने उपासना की है दूसरे ने उपासना नहीं की है। और आजकल के जमाने में वही अगले पंक्ति में दानिम तनस्तु, जो आजकल के जमाने में क्या हो रहा है, प्रायण अकृतोपास्ती रे मुमुक्षु, प्रायण कैसे है किसी को उपासना का पता ही नहीं, उपासना क्या होता है कैसे किया जाता है, उपासना का ज्ञानी नहीं बेचारों को, न परब्रह्म की न अपर ब्रह्म की न कारण ब्रह्म की नहीं, सोपाधि ब्रह्म की नहीं, निरुपाधि ब्रह्म किसी की भी जो है उपासना की ज्ञानी नहीं, कहां से करेगा उपासना, से बिना उपासना किए क्या है, आज तो सब सीधे वेदांत पढ़ने आ जाते हैं, गृहस्थी में लगे रहे धंधे में लाखों करोड़ों कमाते रहे छल कपट बेईमानी से, और सीधा वेदांत पढ़ के हम ब्रह्मा से बोलने लग जाते हैं, और बेईमानी तो गई नहीं, वासना की क्षय कहाँ गया, जब बेईमानी की वासना थी वो कहाँ गया, वो तो वहीं अंदर है, और ऊपर से ज्ञान ले लिया तो पूरा राक्षस हो जाएगा वो, ब्रह्म ज्ञान ऐसे आदमी के हाथ में मिल जाए। लेकिन ऐसे ही लोग ज्यादा साफ साफ कहते, आजकल के जमाने में प्राय अकृतोपास्ति रेव मोक्ष, औत्सुक्य मात्र का, केवल उत्सुकता से सहसा क्या कर दिया उसने, झटिति कूद पड़ा ज्ञान मार्ग में, विद्यायाम प्रवर्तते, किसी जन का दान पुण्य है, इस जन कुछ कर्मयोग कर दिया, इतने मात्र से क्या हो गया, उसके मन में उत्सुकता हुई है, ब्रह्म क्या चीज है, भला वेदांत क्या चीज है, जो वेदांत पढ़ेगा साधु होता है, बड़े बड़े कार में घूमता है, हेलीकॉप्टर में घूमता है, तो हम क्यों ना घूमे, ये दिमाग में आ जाता है, वेदांत जानना चाहते वेदांत क्या चीज है, वो जिसकी प्रवचन कर करोड़ों रुपए कमा रहे हैं ये लोग, आदमी की बुद्धि तब भी कमाई में ही लगी रहती है, और वेदांत में घुस जाता है वो आदमी राक्षसी तो बनेगा, और क्या बनेगा, तो योगम विना चिंचट वेग मात्र मनोनाश वासनाक्षय तात्कालिक संपाद्य श्रम धमादि संपत्तिया श्रम ध्यासना संपाद्य थी, चिज्जट वेग मात्र के द्वारा मनोज और वासनाक्षय आदि को तत्काल संपादन करने की चेष्टा करता है, हुआ तो ठीक ना हुआ तो ठीक, वो अपरम योगी है, ये परम योगी क्या है, पूरा नाश कर दिया, मनोनाश करता है वासनाक्षय करके तत्व ज्ञान के मोक्ष पाता है, परम योगी है, अपरम योगी कौन है, पीछे छलांग मार के हीरे ज्ञान में चला गया, और इसमें से क्या कर रहा है वो, जीवन मुक्ति सुख का अनुभव नहीं कर सकता, ऐसा आदमी जीवन मुक्ति की सुख का अनुभव नहीं कर सकता, ये वासना के वजह से बल्कि दृष्ट दुखों का अनुभव करते हुए देह पात होने के बाद ही उस कैवल्य की प्राप्ति होगी, ऐसे का नाम अपरम ब्रह्म योगी, अपरम योगी या अकृतोपास्ती योगी, कृतोपास्ती वाला वो है जो उपासना की वजह से उसका वासना क्षय हो गया, मनोनाश हो गया, तत्व ज्ञान से उसको मोक्ष हो जाता है, वो परम योगी है, उसको श्लोक में लिया गया है परम योगी, जो सत्युग में त्रेता युग में द्वापर में कुछ हुआ करते थे, और कलयुग में ये परम योगी तो होते नहीं, सब अपरम योगी होते हैं ज्यादातर, क्योंकि इन्हें अभी पता ही नहीं है हमारे अंदर क्या क्या वासना है, क्या नहीं है, कैसा है कैसा नहीं है, कौन जानता, नीचे दे रहा है इसलिए वासना का लक्षण, दृढ़ भावन या त्यक्त पूर्वापर विचारण यदा दान पदार्थस्य वासना सप्रकीर्तिता, मिला नीचे श्लोक, दृढ़ भावनया, दृढ़ भावना के द्वारा त्यक्त पूर्वापर विचारण, पूर्वापर विचार किए बिना जो पदार्थ को ग्रहण करते हैं वो वासना के वजह से ग्रहण कर समझ लेना चाहिए, पहचान लो वासना के समय ग्रहण कर रहा हूं, ये निर्णय कैसे हो जाता है कि आप दृढ़ भावना की वजह से पौर्वापर चिंतन न करते हुए इसे बुरा होगा कि भला होगा, अच्छा होगा कि खराब होगा, क्या होगा क्या नहीं, कुछ सोच समझे बिना झटी भी पदार्थ जब ग्रहण कर लेते लोभ लालच आदि में आकर के, वो समझने ये वासना की वजह से हो रही है। सोचे समझे भी ना, जो ग्रहण कर लेते हैं वो वासना की वजह से, यही वासना की पहचान है। और वह वासना दो प्रकार की होती है, मलिन वासना, शुद्ध वासना। शुद्ध वासना दैवी संपत्ति है, और मलिन वासना पुनः दो प्रकार का है, बाह्य और आभ्यंतरा। आभ्यंतर कौन है? काम क्रोध आदि आसुरी संपत्ति का नाम जो है आभ्यंतरा, और शुद्धा दैवी संपत्ति है, और मलिना में जो बाह्य है और आभ्यंतरा में जो आभ्यंतरा आसुरी संपत्ति है, और बाह्य जो है वो पुनः तीन प्रकार की है। सतु त्रिविधा लोक वासना, शास्त्र वासना, देह वासना चाहिए थी, या बीच में कुछ हिस्सा नहीं है वो नोट करना पड़ता है। मलिना द्वेधा ऐसे बीच में लिखना पड़ेगा वहां, मलिना तू के बीच, मलिना और तू के बीच में मलिना द्वेधा, बाह्या आभ्यंतराच, बाह्या आभ्यंतराच विश्राम। काम क्रोधादि आसुर संपद रूपा आभ्यंतरा और बाह्यास्तु त्रिविधा, आगे पंक्ति ही है, तु त्रिविधा लोक वासना, शास्त्र वासना, देह वासना चाहिए थी। बाकी पुस्तक में छपा है। लोक वासना क्या है? सर्वे जने यथा न निंदन्ति तथैव आचरिष्यामि इति अशक्यार्थ अभिनिवेशो लोक वासना। कोई भी मेरी निंदा ना करे ऐसे मैं आचरण करूंगा, ऐसा जो असंभव की सोच है उसका नाम लोक वासना है। और शास्त्र वासना भी तीन प्रकार की, पाठ व्यसनम, बहुशास्त्र व्यसनम, अनुष्ठान व्यसनम चेति शास्त्र वासना। पढ़ने का केवल रट रट के उच्चारण कर रहा है, सारा रट रहा है, रट रहा है, रट रहा है, रटते रहने की वासना है। किसी की एक शास्त्र नहीं, अनेक शास्त्र पढ़ने की वासना होती है। न्याय भी पढ़ रहा है, मीमांस पढ़ रहा है, ये पढ़ रहा है, वो पढ़ रहा है, सब में आचार्य बनना चाहता है। छठ विषय का आचार्य है, छठ दर्शन आचार्य, ऐसे अनेकों विषयों के आचार्य होने की चेष्टा करता है। और किसी के जो शास्त्र अनुष्ठान करने की वासना होती है। और देह वासना भी तीन प्रकार की, आत्मत्व भ्रांति, गुणाधान भ्रांति, दोषापनेन भ्रांतिश्च। देह में आत्मिक भ्रांति, विरोचन आदि का दृष्टांत, गुणाधान में भी दो, लौकिक और शास्त्रीय। समीचीन शब्द आदि विषय में संपादन करना लौकिक है, गंगा स्नान शालग्राम आदि तीर्थ आदि का संपादन करना शास्त्रीय जो है शरीर वासना है, और दोषापरण भी दो प्रकार, लौकिक और शास्त्रीय। चिकित्सा आदि के द्वारा जो दवाई आदि खा करके शरीर में जो है दोष उनको दूर करना लौकिक वासना, और वैदिक स्नान आचरण आदि के द्वारा शौच आदि के आपका अनुष्ठान करना ये वैदिक वासना। इस प्रकार से वासनाओं का विस्तृत विवेचन मुसलकार ने दिखाया है। यह वासना क्षय आदि किए बिना जो व्यक्ति सीधे ज्ञान अभ्यास करता है, जो सीधे ज्ञान अभ्यास करता है वो अपरम योगी, और जिन वासना को क्षय करते हुए ज्ञान अभ्यास करेगा वो परम योगी। ये विभाजन समझना। आगे जाकर के देखिए अगला पन्ना में मसूदनी तीसरी पंक्ति, आभ्यंतर वासना तू, देखो वहां दे दिया है वह, यह जो निरूपण किया वह वासना त्रिविधा बाह्य वासना है, और आभ्यंतर वासना तो काम क्रोध दंभ दर्प आदि आसुर संपद रूपा सर्वनर्थ मूलम मानसी वासना पूछते, इसका नाम मानसी वासना भी कहते हैं, आभ्यंतर वासना भी कहते हैं उसको। इसी को वशिष्ठ में कहा श्लोक भी दे रहे, मानसी वासना पूर्वम त्यक्ता विषय वासना मैत्र्यादि वासना राव गृहाणामल वासना। मानसी वासनाओं को पहले त्यागो, तब अपने विषय वासना त्याग होगा। विषय वासना त्यागने के बाद मैत्री आदि जो बताया ना, मैत्री करुणा मृत, उसकी वासना को अपनानी चाहिए, शास्त्रीय वासनाओं को अपनाना चाहिए, ये बताया। लेकिन क्या करें, ये वासनाएं ऐसी हैं, न चाहते वह आदमी गड़बड़ गड़बड़ी करते रहता है। प्राणा यथात्मनो अभिष्ठा भूतानाम पिते तथा आत्मोपमन्य भूतेषु ध्यान कुर्वन्ति साधवः। वहीं आप दस पंक्ति नीचे श्लोक है, तथा स्मर्यते, स्मृतिकार ने श्लोक दिया आत्मोपमन्य का मतलब के लिए, प्राणा यथा आत्मनो अभिष्टाः, या प्राणी यथा आत्मनो अभिष्टाः भूतानां पिते तथा। जैसे आपको क्या है, अपना प्राण अभिष्ट है या नहीं? आप चाहते हैं कोई आके आपको मर्डर कर दे, मार डाले आपको? कभी नहीं चाहते। जैसे आप अपनी अभिष्ट आत्मनो अभिष्ट यथा भूतानम अपित था, ऐसा वो क्या समझना चाहिए? इन भूतों का भी है, उन्हें भी हमें नहीं मारना चाहिए। हम अपने प्राण को किसी और मारना नहीं चाहते हैं, फिर दूसरे के भी प्राणों को हमें नहीं मारना चाहिए। आत्मोपमेन भूतेषु, इसे अपने सदृश जैसे हम अपने ऊपर दया करते हैं, उसी प्रकार सब पर आपको दया करनी चाहिए। ऐसे करने वाले ही साधु कहे जाते हैं। यहाँ पर स्वार्थ अपने पर दया कर, अपने खा रहे पी रहे रेस्टोरेंटे बने हुए हैं, अपना बिल्कुल फिट रहे और दूसरे को मार रहे, भूखे मारो उनको, ये नहीं होना चाहिए। इसलिए लेकिन क्या करें, फिर उल्टा दुनिया कर दो। ये एक श्लोक आके दे रहे, देखो, पुण्यस्य फलम इच्छन्ति पुण्यम नेच्छन्ति मानवा, न पाप फलम इच्छन्ति पापम कुर्वन्ति यत्नतः। उल्टा ले क्या हो रहा है, सारी दुनिया पुण्य के फल को चाहते हैं, केवल स्वर्ग को चाहते हैं, लेकिन पुण्य कर्म कोई करना नहीं चाहता। कर्म के बिना फल चाह रहा, कर्म करना नहीं चाहते। पुण्यस्य फलम इच्छन्ति पुण्यम नेच्छन्ति मानवाः, नहीं पुण्य को नहीं चाहते मानव, और न पाप फलम इच्छन्ति, पाप के फल को कोई नहीं चाहता, किंतु कर क्या रहे, पापम कुर्वन्ति यत्नतः, बड़ी प्रयत्न जोर शोर से लगे हुए हैं पाप करने में ही दिन रात। कितने उल्टे खोपड़ी हैं दुनिया की। इसलिए आगे अपनी ये सब गलत चीजों को समझ करके नियंत्रण में लाना चाहिए। और क्या करना चाहिए, नीचे से देखो छठी पांचवी पंक्ति, तत्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्यम तत्प्रबोधनम एतदेक परतंच ब्रह्माभ्यासम विदुर्बुदाः सर्गादावेव नोत्पन्नम दृश्यम नास्त्येव सर्वदा इदम जगदहंचेति बोधाभ्यासं विधु परम तच्चिंतनम्। उसे ब्रह्म का चिंतन करो, इसलिए संसार चिंतन छोड़ो, पाप चिंतन छोड़ो। तत्कथनम्, उसी ब्रह्म के बारे में बोलो। चार आदमी मिल गए तो इधर उधर की बातें मत करना। अन्योन्य तत् प्रबोधनम परस्पर योग वासिष्ठ तदुक्तम वासिष्ठ बोला है ना शुरू में, क्या लिखा है, तदुक्तम वासिष्ठे, है ना? वह फिर दिया तत्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्यम तत्प्रबोधनम एतदेक परतंच ब्रह्माभ्यास विदुर्बुधाः, ये सब योग वासिष्ठ का श्लोक है। भले योग वासिष्ठ में आए श्लोकों को पंचदशिकार ने भी ले लिया, अन्य लोग भी ले लेते इधर उधर, लेकिन मूलतः आया वहां पर, बल्कि वहां भी नहीं है। ये जो श्लोक है तत्चिंतन तत्कथनम संन्यासोपनिषद का है, उपनिषद में है ये श्लोक। सर्गादवेव नोत्पन्नम, जहां समझते हैं सृष्टि आदिकाल में हुई थी, वास्तव में उत्पन्न ही नहीं हुआ है जगत। ये निश्चय करो, सृष्टि आदिकाल में उत्पन्न ही नहीं हुआ। दृश्यम नास्ते वो सर्वदा, इसलिए दृश्य नाम का चीज ही नहीं है, तो अपने आप को दृष्टा क्यों मानते फालतू का? न आप दृष्टा है न कोई दृश्य है, इसलिए निश्चय करो इदम जगत अहम च बोधाभ्यास रूपा, न मैं हूं न यह जगत है न यह दृश्य कुछ भी नहीं है, इसी का नाम ब्रह्माभ्यास है। वही आगे अंतिम पंक्तियों से देखिए, दृश्य असंभव बोधेन राग द्वेषादि तानवे रतिर घनोदिता यासो ब्रह्माभ्यास से उच्यते, इसी का नाम ब्रह्माभ्यास है। जब यह दृढ़ निश्चय हो गया आपके अंदर, दृश्य संभव ही नहीं है, दृश्य की असंभव का बोध के द्वारा राग द्वेष आदि तानवे, राग द्वेष आदि नष्ट हो जाने पर घनोदिता रति, यह घन से उदित है जो रति यासो, उसी का नाम ब्रह्माभ्यास। सर राग द्वेष आदि क्षीणता रूप वासना क्षय का अभ्यास के बिना ब्रह्माभ्यास नहीं होता सम्यक। इस प्रकार से योग वासिष्ठ के आधार बहुत सुंदर समझाया आत्मोपमेन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन। हे अर्जुन, बहुत देर के बाद संबोधन आया है। हे अर्जुन, ये शुद्ध अंतकरण वाले सुनो, आप अपने सदृश सर्वत्र समं पश्यति, सभी में आप ब्रह्म को ही देखिए। जैसे आप अपनी आत्मा को देखते हो, वैसे सबकी आत्मा को देखो, तब समझ में आएगा आपसे अलग कुछ भी नहीं है। तो आप ही अनंत रूप में हैं, तब किसकी आप हानि करोगे, किसे राग करोगे, किसे द्वेष करोगे, सब अपने आप मिट जाता है। आत्मोपमेन सर्वत्र सभी में समम तुल्यम ब्रह्म एव पश्यति अर्जुन, जैसा देखता है। सुखम वा यदि वा दुःखम, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। सयोगी, उस योगी को परमो मतः, परम योगी ऐसा माना गया है। भाष्य आत्मोपमेन, आत्मा न स्वयमेव, आत्मा क्या है, आत्मा से किसको लेना, अपने आप को लो। और अपने आप का क्या करना, उपमीयत्य नियति उपमा, मैंने अपने से ही उपमा बना लो, मेरी जैसे ऐसा था। इसलिए जब मैं अपना किसी प्रकार का हानि खराब कुछ भी नहीं चाहता, दुख और नहीं चाहता हूं, तो किसी का भी न हो इच्छा होनी चाहिए। इति उपमा उपमीयत्य नियति उपमा, तस्या उपमाया भाव, तार्श उपमा के भाव का नाम औपम्यम, तेरा इति आत्मोपमेन, इस तरह से तृतीय बना। अपनी ही सदृशता के द्वारा कहां क्या करना है, हमने सर्वत्र सर्वभूतेषु सकल भूतों में समम माने तुल्यम पश्यति, भाष्य में समम माने तुल्यम पश्यति, सम देख रहा है माने तुल्य रूप में देख रहा है, उस ब्रह्म ही सम होता है, उसी को देखता है, जो देखता है। यो हे अर्जुन, सच किम समम पश्यति, वह सभी में क्या चीज को समान रूप में देखता है, ब्रह्म दृष्टि रखते हुए सभी में किन किन चीज को समान रूप में देख रहा है। यथा मम सुखम इष्टम, तथा ये कहता है जैसा मुझे सुख इष्ट है, तथा सर्व प्राणियों सुखम अनुकूलम भवति, सकल प्राणियों को सुख ही अनुकूल होता है। इसलिए मेरा कर्तव्य क्या है, जब मैं सुख को चाहता हूं, तो मेरा कर्तव्य है मैं सभी को सुख ही प्रदान करने की कोशिश करूं, किसी को भी मेरे से दुख प्राप्त ना हो, यह प्रयास करना चाहिए। क्योंकि हम चाहते हैं हमें दुख ना मिले, फिर हमारे अधिकार नहीं होता है कि इसको दुख देने का। यदि हम चाहते हैं सुख, तो दूसरे को प्राप्त सुख से वंचित करने का हमें कोई अधिकार नहीं, ये समझना चाहिए आदमी को। आदमी का इतना गलत स्वभाव है, न खुद उसको इस्तेमाल करेगा न दूसरे को इस्तेमाल करने देगा। देखा गया दुनिया में, खुद भी उस वस्तु सुख नहीं ले सकता और दूसरे को उस वस्तु सुख लेने नहीं देगा, विचित्र दुनिया है। ऐसे अहंकार अहंता ममता होती है वस्तुओं के प्रति, उस वस्तु को स्वयं भी उपयोग नहीं करता, दूसरों को उपभोग करने नहीं देता, ये बहुत गलत होता है व्यवहार, अधिकतर ऐसे देखने को मिलता है, तय नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप यदि चाहते हैं उस वस्तु का सुख, तो आप करते हुए दूसरों को उस वस्तु का सुख प्राप्त करने देना, या दूसरों को सुख प्राप्त है तो उस सुख को भंग करने की चेष्टा नहीं करना, उस सुख से उन्हें वंचित करने की चेष्टा नहीं करना। इसको आत्मोपमेन सुखम सर्वत्र समं पश्यति, और आत्मोपमेन च दुखम सर्वत्र समं पश्यति, ऐसा नहीं होगा। तथा सर्व प्राणी नाम सुखम अनुकूलम, वा शब्द चार, यहां जो वा शब्द आया है चार अर्थ समुच्चय करने के लिए, सुखम च यदि च दुखम, ऐसा यदि वा यच्च दुखम मम प्रतिकूलम, और यदि दुख मेरे प्रतिकूल है, अनिष्टम भवति, मैं उसको अनिष्ट मानता हूं, यथा तथा सर्व प्राणी नाम दुखम अनिष्ठम प्रतिकूलम, फिर तो मुझे समझना चाहिए सकल प्राणियों को जो है ना दुख अनिष्ट होता है, प्रतिकूल होता है, इसलिए मैं किसी को दुख न दो, किसी को प्रतिकूल व्यवहार न करो, ये भाव नहीं चाहिए। ये भाव आ जाए तो मच्छर कैसे मारोगे, मच्छर भी नहीं मारो, कि मच्छर भी तो जीव है ना, हाँ भी जीव, कोई आपको चाटा मारे तो भी पसंद नहीं आएगा, तो गर्दन काट कर कैसे पसंद आएगा आपको, फिर आप कैसे मच्छर की गर्दन काटते रहो सीधे खड़ाक से मार डाल रहे हो। आत्मपम्येन सर्वत्र समम न पश्यति, अतएव मच्छर को मार दिया जाता है। ऐसे भाव रहेगा कि मैं किसी को दुख ना दो, किसी को कष्ट दो, किसी को मर्डर ना करूं, कि जैसे कोई मेरे को मर्डर करे या नहीं चाहता हूं, तो मुझे भी कर दे, मैं भी दूसरे को मर्डर हो या नहीं चाहना चाहिए, दूसरे को मर्डर हो ये भी नहीं चाहना भी नहीं चाहिए, करना तो दूर की बात, बल्कि कर दे रहे सीधे मच्छर का मर्डर कर दे रहे, खटमल का मर्डर कर देते हैं। प्राणी है ना, वो भी एक जीव है, उसमें भी जीव उसे पाली है, अनेक प्रकार से दूर करो, भगाओ उसको, मारो मत उसको। इसे पहले जमाने हमने देखे छोटे मार्च वर्ग हमने देखा था, रामन जी मार्च को भी देखता था, क्या करते हमेशा कोई कपड़ा है ना तौलिया ऐसे कोई चीज पकड़े रहते थे, हमेशा मारेंगे ना, फिर ये भी उठा हुआ ये आएगा मारने के लिए उठा हुआ, और उसे मच्छर अपना भाग जाएगा, मार नहीं सकेंगे आप, हमेशा ऐसे करें। जो हाथ आपका सबसे ज्यादा चलता है उस हाथ में होनी चाहिए, कोई तो लेफ्ट हैंडर होते हैं, लेफ्ट हैंडर होते हैं ना, बाएं हाथ चलाने वाले, उनको बाएं में कपड़ा, अब उसी में करेगा, यूं मारेगा ना वो, तो इतने कपड़े के आने से भाग जाएगा, हिलने से थोड़ा सा भी हाथ खुला रहेगा तो देखकर कट मार देते हैं दोनों हाथ से, और खुला नहीं रखा ना हाथ को, इसलिए कपड़ा वगैरह रखते ऐसे करते थे, और बार बार क्या करें वैसे यूं कर देंगे, हिलाते रहेंगे ताकि जब कोई मक्खी मच्छर आवे नहीं, मारना ही ना पड़े, दूर जाए। गंगदेव महाराज जी जिनकी मृत्यु में पता है ना, मैंने बताता हूँ कई बार, उनके छाती जी पेट पे सांप बैठ देखा, आंख खोल कर लेटे हुए थे मध्य रात्रि करीब 1:30-2 बजे झोंपड़ी में आ गया, वो जगह झोंपड़ी लगा करके जंगल में रहते थे, वो आगे बैठ देखा उन्होंने, लेटे रहे। फिर क्या हुआ, कुछ देर बाद नींद आ गई उनको, मौत आई थी ना, मृत्यु आ गई उसी से होना था, इसे नींद आ गई, नींद आते ही बराबर नींद लेटे लेटे में क्या करवट लिए होंगे या हाथ हिला होगा कुछ हुआ होगा, लग गया उसे ठस मार दिया, डस करके वहीं बैठा है बगल में, अब उतर गया पेट से, उतर के बगल में बैठा, अब इनको मारे जग गए, मार गया तो जब नींद उठ गई करी वहां बैठा, अब क्या किया उन्हें, कमर से पानी लेकर उसे भगा रहे, भया शाम को बाहर लोग आए लाठी ले गए, नहीं नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं किया उसने, जाने दो जाने दो, ऐसे शांत। और कुछ देर बाद क्या हुआ, वो जहर चढ़ा, फिर कमर से पानी लेके जंगल गए, साथ दो चार जाते थे, कुछ देर जाने के बाद उनको सर में चक्कर आ गया, तो उन्होंने कहा मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, लोग समझ गए सब जहर छड़ा है, इन्हें पहले जान के हम लोग शाम को न मारे, इसे उन्होंने झूठ बोला था, इसे कुछ नहीं किया था, जब तक लुधियाना लाए शहर में तब तक रास्ते नहीं खत्म हुए। अपने शरीर नष्ट हो स्वीकार है, लेकिन दूसरे को चोट भी पसंद नहीं है, ये संत का लक्षण है, सब मिलकर लाठी से मार के खत्म करते शाम को, मैंने एक लाठी का चोट भी लगने नहीं दिया उस शाम को, यात्व मीना समम पश्यति का साधु का लक्षण, जो एकत्र ब्रह्म दृष्टि कर लिया है उसका परम योगी का लक्षण। इति एवं आत्मोपमेन सुख दुख के अनुकूल प्रतिकूल तुल्यतया सर्वभूतेषु समम पश्यति, इस अपने की सदृश ही सुख दुख के मामले में, अनुकूल प्रतिकूल वस्तुओं के मामले में तुल्य रूप से सकल भूतों में जो देखता है समदृष्टि से, न कसचित प्रतिकूलम आचरति अहिंसकेत्यर्थः, किसी के भी प्रतिकूल आचरण नहीं करता है, वो वास्तविक अहिंसक है, ये समझो। यह एवं अहिंसक जो इस प्रकार का अहिंसक है, सम्यक दर्शन निष्ठ, सम्यक दर्शन निष्ठा रखने वाला सयोगी परमा उत्कृष्ट मता अभिप्रेत सर्वयोगी नाम मध्य सकल योगियों के बीच में वह योगी को सर्वोत्कृष्ट योगी करके इस संसार में लोगों ने वर्णन किया है इत्यर्थः।